Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Nova edició d'aquest el vostre programa. Estem parlant de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al món del jazz. La nostra edició número 328 ens arriba avui amb una mica de jazz modern, com se'l classifica, amb les primeres rampes, amb les primeres pujades, al començament d'aquest espai. Soc Rafael Corbí i hem escoltat a Fox Capture Plan amb Shishoururu Senkou, que ens aportava aquesta peça. Sugar Pie and the Candyman, amb una versió especial de Two of Fall Americano, i també escoltarem a l'inici del nostre espai a Eli Bruna en Jazz de Two of Us, i una peça de Katzenjammer, A Bar in Amsterdam, es diu la peça que també escoltem. Porti o gazzone con stemma rete, na cupulella che vi si era alzata, passe scampagnando per tu late, come un uappo per te fa guardare. cosa fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi te senti a disturba. You wanna be americano, americano, americano. You were born in Italy. You just living alla moda, but if you drink whisky and soda, all you do is sing up key. You dance the rock and roll, you play the baseball. Ma i soldi per capelli, chi te li dà la borsetta di mamma? Wanna be americano, americano, americano. You are born in Italy, don't you know it's not New York City or California? Wanna be American, wanna be American. Mamma da può capire chi te va bene. Parli mezza americana, it's America, American. Quando si fa l'amore sotto luna, sotto luna, come te fere in capelli all'ovvio. You wanna be americano, americano, americano. You were born in Italy. You should live in California, but if you drink whiskey and soda, all you do is sing up. Dance the rock and roll, you play the baseball, the cigarettes you smoke, leave mama protection on the baby joke. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy, don't you know it's not New York City, you're Canapolitan. You wanna be American, wanna be American. Whiskey and soda, rock and roll. Whiskey and soda, rock and roll. Whiskey and soda, rock and roll. Whiskey and soda, rock and roll. comes tonight like a vein full of rain to the hearts that should fight. The storm is like coming across the hills tonight like a vein full of rain to the hearts that should fight. Hey! Mary's like me, she's a loser too. Got a lock on her door and a bed on the floor. You will know they will win, and then they'll come in. There's nothing you can say to lead them astray. We still live in silence, like sworn threats of violence. I long for an end, and it's coming round the bend. If we live through this night and we still be alright, we flee to Siam or a bar in Amsterdam. But the storm is a coming across the hills tonight, like a vein full of rain to the hearts that should fight. The storm is a coming across the hills tonight, like a vein full of rain to the hearts that should fight. Les cançons que us dèiem per començar el nostre espai de jazznàtics d'aquesta setmana, Cats and Jammer, Bar in Amsterdam, és la peça que ens ha acompanyat. Un àlbum d'en Tony Bennett és el protagonista a partir dels següents minuts, un àlbum que es deia només jazz i que per això doncs, ja val la pena donar-li una oportunitat amb un dels més grans crooners que ha donat la música americana. Close Your Eyes serà la primera de les cançons. Let's Face the Music and Dance, Sweet Lorraine i un preciós tema que es diu I Can't Believe That You're In Love With Me. Són els quatre temes que hem triat d'aquest àlbum de Tony Bennett per escoltar amb el programa d'avui de Jazznàtics. Close your eyes, rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I will close mine. Close your eyes, let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes, this is divine. Music play, something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday, and love will be our guide. Close your eyes, when you open them, dear, I'll be near by your side. So won't you close your eyes? While we're here romancing, it's love's holiday, and love will be our guide. Close your eyes, when you open them, dear, I'll be near by your side. So won't you close your eyes? So won't you close your eyes? trouble ahead. But while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance. Music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance. Let's face the music and dance. I've just found joy. I'm as happy as a baby boy with another brand new choo-choo toy. When I'm with my sweet Lorraine, a pair of eyes that are bluer than the summer sky. When you see her, you will realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, 'cause it's in my baby's smile. And to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Oh, each night I pray that nobody steals her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. Thank you. miss the sun, 'cause it's in my baby's smile. And to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Oh, each night I pray that nobody steals her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. Your eyes are blue, your kisses too, I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. They can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. Toni Bennett ens ha acompanyat. Joves artistes de casa nostra, una preciositat de música és el que ens aporten, aquest toc entre la música tradicional, la música folk que recuperen amb el toc de jazz que els ha acompanyat sempre, en la veu increïble de la Belén Bandera i la música que ens acompanya al seu costat d'en Jaume Llompart i el seu àlbum A l'ombra del Lledoner del 2024, que fa poc també els van poder veure en directe, doncs, amb una actuació a l'Espai Cuixart de Palafrugell. Ells dos ens porten alguna de les peces, com L'ombra del Lledoner, precisament aquesta cançó de bressol, amb el seu particular estil, amb el programa del dia d'avui de Jazznàtics. De bon matí s'ha anat tot just despuntava el dia. estrella de l'amor era un brot de tarongina, la rosada del matí era un plor de pedres fines. Good. coneixent jo et coronaria i el teu front tan trist s'asserenaria. Damunt del teu pit un manat d'espigues perquè dintre el cor t'hi filtres la vida. I aduria el camp a punta de dia, colliria flors i t'arruixaria. A l'alçar-se el sol tota somriuria, l'esperit ve ser el que hi sentiries. Veure verdejant ja et coronaria i el teu front tan trist se serenaria. Damunt del teu pit un manat d'espigues perquè dintre el cor t'hi filtres la vida. I aduria el camp a punta de dia, colliria flors i t'arruixaria. Alçar-se el sol, tota somriuries i a l'esperit ve ser el que hi sentiries. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Hem escoltat la Belén Bandera, en Jaume Llompart, amb aquest àlbum que ens aportaven i que es deia L'ombra d'un lledoner i que sona d'aquesta manera tan excel·lent com acabem d'escoltar amb Mareta, el darrer tema dels que hem triat. Protagonista amb els següents minuts en el programa d'avui de Jazznàtics, en Francesco Negro. D'ell escoltarem dues peces, una que es diu Via Reggio Calabria i la segona, una peça que porta per nom Clear the Way. Això de moment. Thank you. Han estat les propostes d'en Francesco Negro amb aquest espai del dia d'avui, dues de les cançons que n'hem escoltat, el Via Reggio Calabria i també el Clear the Way. I amb ell tancarem la paradeta amb una nova edició de Jazznàtics, aquest programa que us acompanya amb en Rafael Corbí i que espero que hagi estat del vostre grat en el dia d'avui. Jazznàtics, doncs, tornarà properament amb una nova edició. Aquesta ha estat la 328 programes que ja podeu recuperar també des de la nostra pàgina web. El tema Withdraw serà el darrer que escoltem amb el programa d'avui. Adéu-siau.